Šodien es jums padalīšos ar kādu no garīgiem ieročiem, ko Dievs man ir devis. Iespējams, jums jau tāds ir, bet es padalīšos jums. Būtībā šī tāda būs ļoti laba tāda treniņa, diena treniņš mums būs garīgi. Mēs nebūsim bērni, mēs esam tā kā pieaugušiem ticībā. Es jums padalīšos ar kaut ko tādu, ko Dievs man ir devis un kas man ir devis ļoti liela, kas man ir ļoti pasargājis. No lielām nepatikšanām un pat arī no savas ticības nāvas. Tā kā jūs redzēsiet par ko. Tā kā būs, es ticu, būs ļoti interesanti, jo šitas ir tā kā otrā daļa. Jūs atminēties, es sludināju par sektām, kādu laiku apmēram, kas ir sektas, tad šodien būs tēma plēsīgie vilki. Bet pirms es padalīšos, es gribēju jūs iedrošināt draudzi. Mēs vakar bijām, piekdien un sestdien mēs bijām, mums bija gavēns, draudzi vadītāji bija sanākuši Platonē, kristīgajā centrā tur. Mēs bijām, tā kā sanākuši, un mēs kopā bijām 19 cilvēki. Un bija, tas, ko es tev varu pateikt, kad tas ir tāda, tā gaisotne, un tas, ko mēs tur piedzīvojam, redzējām, tas, ka kad atzīmē šos vārdus, kad tās labās lietas mums priekšā ir daudz vairāk nekā tās sliktās, kas mums bija aizmugrē, kas ir notikuši. Tās labās lietas mums ir priekšā, jo tā gaisotne un tā vienotība un tā, tas, ka vīri cēlās tā, ka vīri tā piecēlšies. Un, protams, ne jau tikai tie šeit arī, ka vīri draudzē un kad tāda, ka mēs sākām slavēt, ka tā griezt, ka sāk rībēt, tur vienkārši tas vien liecina to, ka Dievs nav mūs. Mēs neesam pazaudējuši, lai kādu mums arī notikumu kā draudzē ir bijuši. Dievs nav savu plānu izmetis pa logu un tas viss vēl notiks. Tā gaisotne bija fantastiska un es jums gribu par to padalīties un iedrošināt jūs, ka nekas nav pazaudēts. Mēs ejam uz priekšu un mēs, man liekas, ejam uz priekšu, būs fantastiskas lietas, ko Dievs darīs. Esmu vairāk pat nekā pārliecināts par to, tāpēc esiet iedrošināti. Bet šī Bībeles studija par plēsīgiem vilkiem. Ja varētu atveriet Mateja evaņģēlija 7. Nodaļu, 15. Pāns. Mēs atzīmēšu vienu lietu, pierakstiet. Ja jūs ir, kas pierakstiet, šeit būs konkrētas lietas, kas jums palīdzēs. Ja jūs nevar pierakstīt, tad būs ierakstīts video. Noskatieties, pierakstiet, atzīmēt šīs lietas, ko es dalīšos, jo tas jums tiešām palīdzēs. Un es gribu... es gribu, lai es saprotu to manu sirdi. Es šeit nepretendēju uz nekādu pozīciju vai kā, bet es tīri, man sirds ir par jums. Un šī vēsts tapa, un šī vēsts, es gribēju dalīties tieši šeit Kuldīgā, nekur citur. Es nezinu, kāpēc, vairāk tāpēc, ka varbūt jūs man esat ļoti mīļi cilvēki visi. Un kad es vienkārši gribēju to dalīt no tās sirds, kad ir rūpēties. Varbūt tu jau to zini. Bet šis būs tīri tam, lai tev ticību nekas neievainot. Jo, nav noslēpuma, ka bērns piedzimis, viņš neapzinās tās briesmas pasaulē. Viņš, piemēram, pie suņiem iet ātriem, liekas, vai kāds pūkains sunītis, kaut kāds mīļš, bet suns ir bīstams. Un tāpat arī bērns neapzinās. Un tāpēc arī mēs, ka piedzimstam no augšu kā kristieši, brīžiem mēs, kādu laiku mēs dzīvojam tādā bērnu pasaulē. Mēs esam tādi, Bībele arī saka, ka mēs esam kā bērni, bet mums ir jāpieaug. Un tad, kad mēs pieaugam, mēs sastopamies ar to reālo patieso realitāti, kad ir tums valstība, un tums valstība darbojās caur cilvēkiem. Un šeit, un viņi, protams, arī garīgi darbojās, bet tīri viņi tā kā galvenie aģenti ir cilvēki. Un tāpēc arī tas, ka mums ir jābūt tādiem, pieaugušiem jākļūst. Ir īpaši tajās lietās, kas ir mūsu ticība, lai mēs paši spētu aizsargāt. Jo gal galā tev pašam ir arī jārūpējās, ir, protams, cilvēki, kas arī uzlikt par tevim, lai rūpētos, un tā arī, uz viņiem arī var daudz cerēt, ja daudz arī to dar, bet īstenībā pamatā tev pašam jārūpējas par savu ticību. Ticība tevi jāsargā. Ja? Un ienaidnieks ir, ja mēs izskatītos, ko ienaidnieks grib darīt, viņš vienu lietu tikai, bet tev viņš vienu lietu tikai grib izdarīt, atņemt tavu ticību. Tas nāks caur dažādām lietām, bet vienu lietu viņš grib tev atņemt. Tā ir tavu ticību uz Jēzus Kristu, uz savu glābēju. Tas ir vienīgais, ko viņš grib darīt. Un ja viņam tas izdodās vienalga kādā veidā, caur kādiem grūtībām, caur citiem cilvēkiem, caur attiecībām, darbā, veselības dēļ, vienalga kādā veidā viņš dzīnīsies par to, lai tev tavu ticību atņemt. Un tāpēc tīri es gribēju šo dalīties, es tiešām no tās sirds, kad es gribu padalīties, jo dzīvē es esmu saticies, sastapies ar šo, pa ko es šodien runāšu, un man ir palīdzējis tas, ka man kādreiz kāds šādu pat pamācīja. Un tāpēc es pirms dalīšos par to. Mateja 7:15. Jēzus saka, sargieties no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avjudrēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Atstājot šeit pat atzīmēt, neaizšķiriet pilnīgi prom, apustuļu darbas 20 atveriet. Apustuļu darbi 20. Un 29. Līdz 31. Pantam. Apustuļu darbi 20, 29 līdz 31. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri, atžgānības runādam, lai aizrautu mācekļus sev līdzi. Un tad tāpēc esiet nomodā, pieminēdam, ka es 3 gadus nakti un dienu neesmu mitējies ar asarām ik vienu pamācīt. Bet būtībā tāpēc esiet nomodā tie 3 vārdi, tāpēc esiet nomodā. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki. Un ja es Mateja evaņģēlijā 7:15, jūs varat atvērt atpakaļ to vietu, sargieties no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Gan Jēzus, gan Pāvils mums brīdina par plēsīgiem vilkiem. Un kas tie tādi ir un ko tas priekš mums nozīmē? Nu, ja Jēzus to saka, viņš saka sargieties. Un viņš daudzās vietās saka sargieties. Tas ir, tas tā nav tāpat, nu, ja gribi sargies, viņš būtībā tā ir tādā brīdinājuma vārds sargies. Kas ir šie vilci? Kas ir šie vilki? Nu, ja es runāšu šeit sargieties no viltus praviešiem. Nu, praviešiem tad tas ir cilvēks pirmkārtām, ja? Tad sargieties no cilvēkiem. Nu, kas ir, un kad, ja paskatās Bībelē, kas ir pravietis? Nu, pravietis tādās vienkāršos vārdos ir cilvēks, kurš runā Dievu vārdus. Dievu iedvest vārdi kā vēstījums konkrētai cilvēku grupai konkrētajā situācijā. Nu, pravietis bija tāds amats pravietis, ja Bībele vecajā derībā, bet pravietis nebija nekas vienkārši cilvēks, kurš runāja no Dieva saņemts vārdus. Nu, Dievu inspirēts, Dievu iedvests vārdus. Bet ja es šeit minu viltus pravietis. Un viņš interesanti vārdu lieto grieķu valdā, un tas ir pseidomai. Nu, latvisks pseidonīms. Nu, un pseidonīms ir izdomāts vārds, lai noslēdu patieso identitāti. Un pseidonīmu lietoja pārsvarā deskanīgumu. Nu, tā kā, bet, nu, lai paslēp patieso identitāti, ka izdomāts vārds. Nu, pseidonīms, mēs zinām, ir Jānis Pliekšāns, un pseidonīms ir Rainis. Nu, un tad ir vēl viena personība, Vladimirs Uljanovs, Ļeņins. Tie tā, jaunie vairs nerunā, tie jau nezin. Nu, būtībā mēs redzam, ka nu, tas ir, viņiem bija, visi viņi zināja par Raini, bet viņiem vārds īstais bija Jānis Pliekšāns. Ja? Un, bet, nu, interesanti, ka Jēzus arī tālāk paskaidro, viņš šeit, ka tad pseidonīms ir, kuri ir, nu, vilki avju drēbēs. Pseidonīmam, nu, tad jā, Rainis, Jānis Pliekšāns un Aita. Jā, Aiša, jā. Nu jā, nu redzēt, ka Jānis Pliekšāns Rainis un Aita Vilks. Aita Vilks, ja, viņš uzdodās par Aitu, bet viņš ir Vilks. 1. Korintiešiem 11. Nodaļu atveriet. Kas ir šie vilki? Tad kas vispār ir vilki, pa ko iet runa? Nu, un tad pirmais, ko svarīgi, lai jūs zinat, lai gan arī iet runa par cilvēkiem, pirmais un viens no lielākajiem vilkiem ir pats Sātans. 1. Korintiešiem 11. Nodaļa. Tā. Jā, 1. Korintiešiem 11. nodaļa 13 līdz 14. Nē, pagaidiet. 2. Korintiešiem es atvainojos. Neskaisi jūs izāzīju. Tā, jā, 2. Korintiešiem es atvainojos. Otrā korintiešana 11. nodaļa 13 līdz 14. Šai Pāvils arī runā, viņš saka, jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki, izliekdamies par Kristus apustuļiem. Nav arī brīnums, jo pats Sātans izliekas par gaismas eņģeli. Tātad nav nekas sevišķis, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem, to gals būs tāds, kā viņu darbi. 1. Pētera 5.8. 1. Vēstule Pēterim. Jūs pierakstiet tikai tās rakstvietas, jo jūs pēc tam varat arī, nu, pēc tam atkārtot pie sevis. Pārdomāt, jā. 1. Pētera 5. Nodaļa, 8. Pants. 1. Pētera 5. Nodaļa, 8. Pants. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūsu pretinieks vēlns staigā apkārt kā lauva, rūgdams un meklē, tu, ko tas varētu aprīt. Esiet skaidrā prātā. Jo Sātans staigā apkārt kā lauva, viņš staigā apkārt, viņš skatās, viņš meklē rūgdams, lai varētu aprīt, ko, nu, ko viņš varētu aprīt. Un, protams, cilvēku Sātans nu, nenāk pie mums, viņš nenāk kā, nepieklāva pie durim, saka, es esmu Sātans, viņš dara tā, ka garīgā pasaule, dēmoni, tums valstība, labrīt, pamostamies, tāda arī ir, ja? Kad viņi lieto cilvēks. Tad ir cilvēki, un tad ir divi veidi grupas cilvēki. Ir vien, kas ir apzināti, rīkojās kā vilki, un vien, kas ir neapzināti, kas rīkojās kā vilki. Iespējams arī šo, ko tu šodien dzirdēsi, iespējams arī tu kaut ko tādu dari. Tad cilvēki, jo arī Pāvils saka, jūs vidū, apustuļu darbos atcerieties, viņš šeit jūs vidū celsies cilvēki no jums pašiem, ja, kas atžgānības runās un vilks sev līdz mācekļus. Atžgānības runās, pilnīgi. Bet par vilkiem runājot, nu, teiksim, plēsīgi vilki, ļoti interesanti bija man pastudēt par vilkiem pašiem. Un es tagad jums padalīšos par vilkiem kā dzīvniekiem. Un šo informāciju es izlasīju no piefiksēju Wikipēdiju. Ja? No Wikipēdijas es to informāciju, un tur bija par pelēko vilku. Un kas ir tā kā vilku tā laikam viena no, tiem, no tām sugām, nu, kas ir tāda īpaši izteikta un populāra Sibīrijā un vēl citur. Tad pirmais, kas ir tā kā pa vilkiem, nu, iziesim caur tam, tagad būs interesanti, ka tu redzēsi, ka, nu, kad, ja zinot, kā vilki darbojās arī šie cilvēki vai šie, nu, kas tā kā saka kādas lietas, tiksim, vai viņi paši apzinās vai neapzinās, ka ļoti līdzīgi darbojās vispār. Tas ir tā kā vilki dzīvo, tā ļoti līdzīgi šie cilvēki darbojās. Tā, tad pirmkārt vilki ir mednieki un viņi ir plēsoņi, savvaļas dzīvnieki. Vilki, viens, kas ir ļoti svarīgi saprast, ir jābūt uzmanīgam, kāpēc arī Jēzus saka, esiet uzmanīgi. Uzmanieties no vilks, jo vilks nav spēļmantiņa, vilks nav pai sunīti, vilks ir bīstams. Viņš ir ļoti bīstams, viņš ir draudz ikvienam, teiksim, jā, jo viņš ir plēsoņa, viņš ir savvaļas dzīvnieks. Tāpēc arī Jēzus saka, esiet sargieties, jā, un Pāvils saka, esiet nomodā. Un tas vārds nomodā un sargieties, tas ir pievērs uzmanību un domā līdzi. Tad esi, domā līdzi, ja, teiksim, tas būs tas svarīgākais, kas, nu, ko tu šodien jāpaņem, ka tev ir jādomā līdzi un pievērs uzmanību detaļām. Pievērs uzmanību detaļām. Tad būt nomodā par sevi un uzmanīties. Jo teiciens arī tāds ir liek uzmanību, nekad nav par sliktu. Tas būs konkrēti, jūs arī sapratīsiet, kādā ziņā jums būt uzmanīgiem, kuros brīžos. Ja? Vilki pārsvarā uzbrūk naktī vai agrā rītā krēslā. Es neizlasīšu to visu stāstu, bet varat pierakstīt Mateja 13. Ir līdzība, Mateja 13. 24. Pāns līdz 30. Pāns ir līdzība par labo un slikto sēklu. Kad nāk, kad sēja sētnieki labu sēklu, Un pēc tam nāk vēlns, viņš sēja slikto sēklu naktī. Tad viens, kas ir svarīgi saprast, ka tas patīk būt neredzamiem, patīk darboties slepenībā, neatklātībā, noslēpumos. Tas ir tas, kas viņam patīk būt uzbrukt naktī, ka viņš nav redzams, ka viņš nav nu, tā pēc gaismas, ka nevar saskatīt. Tas ir tas interesanti, ka viņi uzbrūk pāršā tikai naktī. Vilki mēdz medīt baros, bet vislabāk viņi medī vien paši. Vilkiem medījot patīk būt vieniem, tā kā vientuļie rangeri. Nu, konkrēti šī sūka bija tā rakstīts, jo es šito visu tikai jums konkrēti izrakstīju no Wikipēdijas. Ja? Ir kā saka, Wikipēdija nav pat nu, tur pilnīgi 100% tur patiesības, bet nu, viens bija uzrakstījis cilvēks, ka viņiem patīk uzbrukt vieniem, viņi vientuļie rangeri. Viņiem patīk būt vieniem, viņiem nepatīk baros, nu tā kā lielā, nu tā kā draudzē būt kopā daudziem cilvēkiem, ja tā skatoties, piemēram, ja, piemēram viņiem patīk būt baros. Tā. Un tad ir tāds, ka medību stadijas, medību stadijas, tad, nu ko vilks dara, ja? Dzīvnieks kā vilks. Tad vispirms, ko viņš dara, viņš medījuma dislocēšanu un izvēle. Uzmanīgi lietojot savu ožu un citus maņas orgānus, vilki atrod un izvēlas savus upurus. Vilki vēro un specifiski atrod tos, kam uzbrukt. Vilki pārsvarā izvēlas vājus, vecus un arī dzīvnieku mazuļus, jaunus dzīvniekus. Jaunus dzīvniekus. Un viņi ļoti rūpīgi ož, viņi ļoti rūpīgi meklē to upuru, kuram uzbrukt. Viņi vēro. Tad nākošā stadija ir tuvošanās upurim. Maksimāli klusi un pēc iespējas pietuvoties. Tas ir viņa stratēģija plāns. Nevis ar lielu troks, bet klusiņām pietuvoties. Mēķis nav uzreiz uzbrukt, bet maksimāli tuvu pietuvoties tā, lai upuris neko nenojauš. Tad, jā. Maksimāli klusi pietuvoties. Un tad ir trešā stadija ir sastapšanās. Un tas ir tas brīdis, kad upuris sastopas ar vilku un kad viņam atziņa ir, kad nu, tas upuris, kas stāv, viņš sastopās ar vilku. Un ir tas brīdis, un tad ir trīs standarta situācijas, kas notiek, kad ir šī sastapšanās. Vienotām stadijām ir, kad upuris uzbrūk, ja, teicam, viņš lielāks dzīvnieks, tas standartā ir parasti, ka lielāk upuris nebaidās, bet viņš uzbrūk vilkam, viņš vienkārši negaida, ka viņam no aizmugus pienāks, viņš vienkārši brutāli uzreiz iet virsū un uzbrūk vilkam. Tātad tā ir viena, kad sastapšanās notiek, un vilka parasti šeit zaudē, jo tiek savainot. Un tas standartā parasti ir liels un vesels dzīvnieks, ja tas ir. Teiksim, tas ir upurs uzbrūk. Tad otra lieta, kas notiek, kad šī sastapšanās ir, upurs ieņem savu pozīciju, ieņem stāju. Upurs parāda, ka nebaidās. Un tas, ko vilki šajos brīžos dara, viņi sāk izdvēst draudīgas skaņas, visādi biedēt, bet paši to dara tāpēc, ka nav droši par uzbrukumu. Ja dzīvnieks paliek savā vietā un izrāda bezbailību, vilki arī padodās. Bet gadās, ka dzīvnieks sāk bēgt, un tas ir tas, ko vilki ļoti grib panākt. Un tad ir tā trešā stadija, kad ir sāks apstrašanās, kad upurs bēg. Viņš vienkārši pagriežās un bēg. Un tas ir tas, ko vilki grib panākt. Man grib panākt tādu autoritātu pār to upuru, ka viņš redz, ka šim upurim ir bail, un viņš vienkārši sāk dzīties viņam pakaļ. Un šajās, kad upurs bēg, tad ir tā, ka pats galvenais, ko vilks grib panākt, lai upurs bēg. Vilks grib iegūt virsroku un autoritātu pār upuru, un bēgšana ir skaidrs signāls, ka vilks jau ir uzvarējis, un ka vilkam ir savā veidā autoritāte pār upuru. Vilks ir drošs, un jau pavisam pēc neilga brīža upurs būs bēgts. Ja, tad tā ir trešā stadija, kad notiek šī stapstapšanās, trešā lieta, kas notiek. Un tad ir tā stadija no medības stadijām dzīšanās pakaļ. Ja upuri, teiksim, ir tie, nu, upuri vairāki barā, tad tas, ko viņš darīs vilks, viņš centīsies vienu no tā bara atdalīt. Tā kā viņu mēģis būs atdalīt vienu. Nevis visam baram viņš skries, bet viņi, ja teiksim, viņi uzbruks, lai vienu atdalīt no viena, tā kā no tā visa bara, un tiklīdz viņš to vienu atdalīs, tad viņš tam vienam dzīsies tikai pakaļ. Un tas bars, piemēram, aizskrien kaut kur, un tam vienam viņš tikai dzīsies pakaļ. Un tad to vienu viņu vienkārši būtībā uzbruk. Un tad tās pēdējā stadija, tajā, nu, medījuma stadijā ir, kad upur nogalināšana. Un tas, kā vilks dara, viņš neuzlēc uzreiz kaklā un viņš neuzbrūk nekad no priekš. Viņš uzbrūk no aizmugurs. Viņš uzbruk no aizmugures. Un tas, ko viņi dara, interesanti, ka viņi skrien līdz no sākuma kādu laiku. Viņi vienkārši turēsies, viņi nedzīsies ļoti tū, bet viņi turēsies tā, lai tas upurs jūt un dzird, ka tas vilks ir aizmugurē. Un viņi skries viņam no aizmugures. Un upurs, protams, skries, un tas, ko viņš izdarīs, vilkiem tā stratēģija tāda, ka viņi pieskrien, viņi ieķerās tā kā kāju tādās specifiskās vietās, kur ir lielie vēnes, lielās vēnes, asinsvadi. Un viņi tur iekodīs, viņi ieķers viņu, viņi palaidīs vaļā un viņi turpinās skriet no aizmugures. Un kas notiek? Upurs skrien, viņš lēnām nosiņo, viņam pazūd spēki. Viņš lēnām pakāpenis nosiņo, viņam pazūd spēki, viņš vienkārši viņš nokrīt viss. Un viss, un tad vilki virsū, un tad viņš uzbrūk un nokož un noēd. Tātad tā ir tā stratēģija, ja paskatās, ka pirmkārt tā ir Sātana stratēģija. Un es te gribu uzsvērt to, kad šeit ir runa par tavu ticību. Tad iztēlojas tu, ja tu esi upurs, un tu arī esi upurs. Tas ir tātad, nu, tādā ziņā, kad Sātans vienmēr meklēs tev uzbrukt. Tas ir pirmkārt. Un to, jau, ko es teicu, viņš vienmēr ir iespēc tavas ticības. Ticība, tad iztēlojas, tas ir tavas ticības cilvēks, ja? Ir tas upurs, piemēram, ja? Ko viņš grib nokost vilks. Nu, tā pārfrāzējot. Un tad šīs ir tās stadijas, kā ļoti līdzīgi arī ienaidnieks darbosies. Viņš nāks pēc tavas ticības. Viņš nāks pēc tavas ticības. Pirmkārt, viņš izvēlās specifiski. Viņš specifiski izvēlās. Ko viņš izvēlās? Viņš izvēlās vājus, nespēcīgus vai jaunus upurus. Tātad visbiežāk draudzē, ja mēs paskatāmies, visbiežāk pa upuriem krīt tieši tie, kas ir jauni kristieši. Kas ir jauni kristieši. Viņi ir visbiežāk tie, kas krīt vilkam par upuri, tas ir tātad primāri Sātanam, ja, teiksim, tas ir nāk visādi kārdinājumi, nāk visādas lietas, un, teiksim, viņi, nu, tā kā pirmkārtām vilks dislocē, viņš atrod to upuru, un tad viņš lēnām pietuvojās, pašam nenojaušot tam upuru, viņš vienkārši tur ganās, viņš ēd, viņš nenojauš, ka viņš viņam ir uzbrukt, viņš nenojauš. Ja. Un tad viņš, teiksim, uzbrūk, un tad, protams, tad, kad uzbrūk, nu, protams, tas vājais, viņš mazais dzīvnieciņš, viņš vienmēr bēg, tur tā bija uzrakstīta, viņi nekad neieņem to pozīciju. Ieņem tikai tie stiprie, kas ir lieli, dzīvnieki stipri, ja, teiksim, viņi ieņem to pozīciju, viņi uzbrūk vilkam, ja, vai, teiksim, viņi ieņem to zemi, viņi nelaiž, viņi šņāc pats arī tos gaisa, ja, teiksim, tur bija tāda bilde, ka vilka tāda trīs bija apkārt tam vienam tādam, tas ir tas bisons vai kas viņš ir, tas lielais savvaļas dzīvnieks, viņš arī ieņēma zem, viņš nelaiž klāt vispār to vilku, un pēc kāda laika vilks vienkārši aiziet, viņš jūt, ka viņš tur neko viņš neizdarīs, jo tas vienkārši kā, viņš nelaidīs sev klāt. Un tad, protams, ir tāda, kas vienkārši ir vāja, un viņi standartā vienkārši pagriezīsies un bēgs. Un tādā veidā vilks ir iegūs autoritāti par to cilvēku, par to upuri, iegūs autoritāti, un tas viss viņam, kas viņam bija jāienāk. Un tad tikai ir laiciņš, kad šis upurs kritīs un tiks nokosts. Kā jau es teicu, kad un būs, ja tu pavērosi savā dzīvē, tu redzēsi to, ka tavā dzīvē vienmēr būs šāda veida uzbrukuma. Un varbūt tu neapzinies, un tie būs no kolēģiem, no ģimenēm, no draugiem, no būs situācijas, kas tev vienkārši spiedīs nost. Un tas uzdevums, kas tev jābūt skaidrā prātā nomodā par savu ticību. Tev ir jāpieaug ticībā. Redziet, dzīvnieks, ja teiksim, tādā ziņā dzīvnieks nevar izvēlēties, viņš liels vai mazs ir piedzimis. Ja viņš ir piedzimis lapsa vai viņš ir piedzimis stirniņa, ja, tad viņš ir stirna. Bet, ja viņš ir, teiksim, bet garīgā pasaulē mūsu ticība gan var pieaugt. No tā mazā dzīvnieciņa uz lielu, spēcīgu pārliecināt kristieti. Teiksim, ja, un tas ir, tam ir nepieciešama vairāk kritērija. Tev ir jābarojās, tev ir, teiksim, nu, tas ir viens, ka tev ir jābūt gudram, jābūt, ja, teiksim, viens ir tas, kas, teiksim, arī es redzēju arī, kā, piemēram, bijuši, nu, tā kā Discovery, nu, tas raidījumu, ka rādījuši, es redzēju tāds attēls, kur lielie tie dzīvnieki, mammas vai tēti, viņi aizsargā mazos, ja, teiksim, tas tāpēc arī, kas ir viens no veselīgām lietām, kas ir nepieciešams un ko Dievs ir tiekš tevīm radījis, tā ir draudze. Tā ir vieta, kur tu var nākt un tu var būt barā pirmām kārtām, ja, tu var būt barā vairāk un būs arī kāda, kas būs stiprāk. Un tas, atcerieties, kad vilks ienāca, ko viņš darīs, viņš centīsies atdalīt no bara. Un tas ir precīzi, ko Vilks dara, kad nāk kāds kristies, ko viņš darīs. Viņš tas ienainies, ko darīs, lai tikai atdalītos no draudzes, lai viņš nenāk uz draudzi. Es jau varu slavēt, tu jau varu slavēt mājās. Dievu nav jānāk uz draudzi, uzmanieties no šādiem tekstiem. Jo tas, ja tu atdalies no draudzes, ja tu, teiksim, tu vienkārši nenāc, tu vienkārši atdalies no bara. Un iespējams, tu pat nenojau to, ka kāds tev ir uz pēdām, lai tavu ticību vienkārši tūlīt, vienkārši iekost. Šķietam, kaut kāds notikums notiek, iesāpās mazliet, ja? Teiksim, kaut kāds notikums, iztaudies, tas upurs bēg, un tas Vilksiem ieķer tajā precīzi īstajā vietā, kur tā sasins, vai tas svarīgākais, kur ir, viņš vienkārši ieķer un palaiž, lai tu turpin skriet. Un tu skrien, tev liekas, ka tu tūlīt aizbēgs, bet īstenībā tu neapzinies, ka tu zaudē savu spēku, tu zaudē spēku, tu zaudē asins, un tu lēnām nosiņo, un tu vienkārši pakrīt, un tad tu visi. Tā notiek ar kristiešiem, tā notiek ar jauniem kristiešiem, tā notiek ar cilvēkiem, kas atgriežas pie Dieva. Tāpēc ir jāpieaug ticībā, tāpēc ir tas, kas tev pasargās, ir būt draudzē, būt cieši draudzē, censties pēc iespējas vairāk, ja, teiksim, un tas ir tā viena no lietām, kas tev pasargās. Jo redziet, tad runājot vēl, kad... Un satiekot tāds, teiksim, nu, manā dzīvē es saticies ar tādiem mācītājiem, kas ilgus gadus bijuši mācītāji draudzēs par kalpotājiem. Un viens no viņiem arī es klausījos, viņas predīt konkrēti par šitiem vilkiem. Viņš arī dalījās par to, un ja godīgi es atceros arī no Īrijā, no draudzes, kad es biju draudze Īrijā, kas kalpoja, ir konkrēti cilvēki, kas rīkojās. Pirmkārt, tām lielā mērā paši neapzinoties, ka viņi ir vilki. Un viņi konkrētas lietas dara. Tad tas arī, kad piencinos ātri uzmanīties, ja, ko Pēters saka 1. Pētera vēstulē 5. Nodaļa 8. Stājieties viņam pretī ticībā. Ja stājieties viņam pretī ticībā, tad no sātana jūs stājieties viņam pretī. Teiksim, atceraties tas upurs, kas ieņem savu vietu, viņš neļauj, viņš vienkārši neļauj stājies pretī. Dievs tevi devis autoritāti. Ja tevi bail, ej pie kāda, kas ir stiprāks. Ej pie kāda tāda, ja, tev, teiksim, ja tu neesi pārliecināts. Ja. Bet interesanti, kad mēs tik runājam par sātanu, nu jā, sātanis nāk, bet viņš lieto cilvēks. Viņš lieto cilvēks. Un šīs lietas konkrētas ir vismaz septiņas, es tur nosaušu, ko viņi dara un kādi viņi izskatās tie cilvēki. Tad pats Jēzus saka, vilts pravieš, avju drēbēs vilki plēsīgi. Ja, teiksim, viņš saka. Tad nu viens ir tas, kad arī Pāvils saka tajā 11. Nodaļā 2. Korintiešu, mēs lasījām, kad ir viltus apustuļi. Tad kas ir izteikti, kas tev ir jāsaprot, ka viņi nāk kā kristieši, kā Dieva autoritātē kalpotāji, kā cilvēki. Viņi viltus pravieši, viņi runās Dievu vārdus, viņi izskatīsies, viņiem būs Bībele līdz pat iespējams. Viņi pacels rokas, viņi slavēs, viņi lūks. Bet iekšā, ja es saku, viņi ir plēsīgi vilki. Viņi ir plēsīgi vilki. Tad viens ir, kad viņi prot parādīties garīgi. Viņi parāda ļoti liels rūpes par kādu konkrētu cilvēku. Viņi nāk, piemēram, pie tevi, viņi var nākt un teikt, ai, kā tev iet? Vai tev izstāst man, kā tev iet? Un pilnīgi no malas, piemēram, cilvēks izstāst, kā tev iet? Pastāst. Viņi, protams, slavē, dziedāt, viņi izskatās garīgi, izskatās kaiti, un ja es arī saku, viņi nāk, vilki viņi ir, bet viņi ir aitdrēbēs, viņi izskatās kaitas, ja? Mēs visi esam Dieva aitiņas, ja? Mēs, ja, kas esam kristieši, ja, mēs esam Dieva aitiņas, bet iekšā ir plēsīgi vilki. Viens no tiem cilvēkiem arī, kad viņi ir izteikti, nosoda un apvaino un īpaši viņi to dara uz vadītājiem draudzē. Īpaši izteikti viņi apvaino, vaino, ļoti tādos izteiktos, kritizē, asi kritizē cilvēkus vispār un arī īpaši vadītājs draudzē. Un tā vēl viena lieta, kas viņiem ir, kas ir pa problēmu īsti... Kas tā kā īpašiem cilvēkiem problēma ir, ka viņiem neviens nav garīga autoritāte par viņiem. Ja viņi ienāk draudzēm kādu laiku nāk uz draudzi, viņi mācītāji vai tie, kas ir draudzes vadītāji, par vadītājiem neuztver. Viņi nepieņem to garīgu autoritāti, viņi absolūti viņu noraida. Ja mācītājs viņiem prasa, ja viņiem lūdz kaut kādas lietas, viņi vienkārši konkrēti kategoriski atraida. Viņiem neviens nav autoritāte. Neviens viņam nav dzīvē, kas viņam var pateikt, klausies, brāli vai māsi, ļauj man pārbaudīt tavu dzīvi. Kā te vieta? Ko tu dari? Man liekas, ka tu nedari nepareizi. Kas tu tāds esi? Tu man neko nedrīkst teikt. Viņi gribēs būt autoritāte, bet kāds, ka pār viņiem varētu teikt, nedari tā. Vai man liekas, ka tu nedari pareizi, uzreiz spūs pa gaisu un nemēģini man te mācīt. Kas tu tāds vispār esi? Jo šie mācītāji, kas dalās, viņi, nu, kad sastopās ar šiem cilvēkiem, ir šīs asumi uzreiz, momentu asumi. Kā tu uzdrīksties man kaut ko teikt? Kas tu tāds vispār esi? Mācītājs ir teicis, viņi dalās, es saku, es esmu šīs draudzes mācītājs un gans. Es esmu gans šai draudzē, ja? Un man uztrauc tās lietas, ko tu dari. Es tev aizliedzu darīt tās lietas. Kas tu tāds esi? Dievs ieceļ mācītājs, Dievs ieceļ. Nu tāda izteikti, nu tāda brutāli izteikta pretestība pret Dievu vadību, Dievu draudzi. Draudze, ko es gribu, lai jūs zinat un lai jūs saprotat, pieņem sirdī to, tas tev palīdzēs, ka Dievs ieceļ vadītājs draudzē. Dievs ieceļ. Un mums bija interesanti vakar, mēs arī runājām par to, kad nav izteikti, piemēram, arī šeit, nu, teiksim, nu, kas ir Mārcis, ir Gatis, ir es, teiksim, kas mēs šeit kuldīgā, mēs kalpojam vienkārši, mēs arī esam ne jau pilna laika, mēs vienkārši kalpojam. Ir cilvēki vēl draudzē, kam ir uzticēts lietas, kas vada, ir Alīša, kas jauniešu kalpošanas vada, ir konkrēti, ir līderi pozīcijās, tos cilvēks neizvēlās. Ja tu meklēsi un tu ieskatīsies, tu redzēsi to, ka cilvēks to neizgudroja. Dievs to tā ir pakārtojis, un ja šajā sezonā Dievs to tā vēlās, vienkārši es vienkārši iesaku tev, es tev iedrošinu, prasi Dievam atklāj, man Dievs lūdzu. Vai šis laiks, šī sezona, šis brīdis nav tāds, kā tu esi to gribējis. Jo tas tev tiešām pasargās, un šie cilvēki ir tādi, kas, teiksim, viņiem ir izteikti pretestība, neviens viņam nekad nedrīkst neko teikt. Nekad. Pirmā Timoteja 5. Nodaļā vēl viena lieta, ko viņi dara, ir arī tā pirmā Timoteja, kas ir ļoti svarīgi zināt, un tad pa draudzes vadītājiem runājot. Pirmā Timoteja 5. Nodaļa 9. Pants pret prezbiteru nepieņem sūdzību bez diviem vai trim lieciniekiem. Nu, prezbiters būtībā viens no Dieva draudzes vadītājiem. Teiksim, tad pat jebkuru Tad, ko Pāvils šeit saka, nepieņem sūdzību vai apvainojumu vai apsūdzību no viena cilvēka tikai pret draudzes vadību. Nepieņem. Ja divi, trīs nāk kopā vai pārbaud to diviem, trījiem, bet no viena cilvēka nekad nepieņem. Jo jūs redzēsiet, ka tas ir īstenībā tas, ko šie cilvēki dara pēc kāda laicina, ka tas arī, ko viņi dara, viņi nāk vieni paši, un viņi nāks pie viena. Viņi nenāks, teiksim, tie viltus pravieši, šie vilki, viņi nenāk barā, teiksim, šeit neņems mikrofonu un neteiks jums. Viņi nāks pie tevis individuāli, pie viena tevis. Un ko viņš teiks? Viņš teiks pret apvainos vadītāju vai apvainos kādu cilvēku, apvainos. Viņi, tas ir tas, ko viņi darīs. Bet Bībele saka, tas, lai tu sev pasargātu, kristieti, nepieņem apsūdzību, nepieņem. Nepieņem, ja tu sūdzību redzi, būs arī pēc tam ļoti tādi seši ieroči, kas tev palīdzēs, kā tu var atmaskot vilku un kā tu var atmaskot un nu, aizdzīt vilku vispār. No sejiem būs tādi seši zobenīši, ko es jums atstāšu. Vēl izteikti šie cilvēki organizē slepenas lūkšanu un Bībeles studijas sapulces. Ne ar vienu to nesaskaņo. Viņi vienkārši, viņi izlem, viņi slepeni vienkārši, nu tas, ko teiksim izteikt, nu šie mācītāji, kas ir dalījušies, viņi atnāk uz draudzi, viņi kādu laiku nāk, viņi izvēlās, atceras, ka vilks izvēlās konkrētu upurs, viņš izvēlās to cilvēku, kāds, kas ir vājš, kas varbūt tikko atgriezies, viņš pienāk un saka, klausies, mums trešdien tajā un tajā adresē Bībeles studijas, atnāc. Un tas ir, bet par šīm Bībeles studijām draudzes mācītāji vai draudzes kalpotāji vispār neko nezin. Un tas ieteikums tev, ja tu kādreiz jūti sirdī kaut ko darīt, ja tevi sirdī uzsākāt grupiņu vai kaut ko, tad tas ceļš, tas pareizais ceļš nāc un runā ar vadītājiem. Nāc un runā, jo nedar to slepus. Nedar to slepen. Nav problēma, ja Dievs tevi ielic sirdī un ja Dievs ielic šos vadītājus un viņi bīstās Dievu, Vismaz mūsu gadījumā, draudz, mums tas, to jūs varat zināt, mēs bīstamies Dievu. Ja jūs, teiksim, gribat, ja viņi bīstās cilvēki, šie cilvēki bīstās Dievu, tad jūs droši varat tiem dalīties, man sirdī Dievs ielicis to un to darīt. Un tā. Bet šīs slepenās Bībeles studijas un lūkšanas. Un Salmam pamācībā 16. Nodaļa. Un izteikt, ko vilki dara, tad arī tas ir pie tās stadijas, kad viņš atdal no bara, ir viņš sēja šķelšanos. Viņi rada šķelšanos draudzē, cilvēku starpā, starp cilvēku grupām, viņi rada šķelšanos. Salmam pamācība 16. Nodaļa 28. Pāns. Aplams cilvēks izraisa asu vārdu maiņu un nesaskaņas, un aprunātājs sarīda draugu citu pret citu. Un aprunātājs šajā ordinālā valdā ir, viņš ir čukstētājs, kas čukst. Klausies, tu redzēji, ko viņš darīja? Un kad rāda tādu šķelšanos starp cilvēkiem, jā, un pie šīs šķilšanās arī, kad izteikti šie cilvēki, viņi gāž vienotību, viņi mērķis ir vienkārši izgāst, sagāst to vienotību. Jo vienotība draudzē ir mega spēcīga. Ja mēs varam būt vienoti, un to vienotību, ko es, piemēram, redzēju vakar, nezvaru, ka mēs gavējam, tā vienotība, tas ir arī Dievs vienotību nosauc par kaut ko, kas ir, teiksim, atcerties stāsts par Bābeles torni, ko cēla. Cilvēks atcēlās par Dievu, viņi gribēja celt tornu uz debesīm. Viņi sāk celt Bābeles torni. Un tas, ko Dievs norāk, viņš šaka, jā, viņiem nekas viņus neapturēs. Un jebkas, kas šķeļ vienotību mūsu starpā, tas ir vilks, tas ir gars, vai tas ir cilvēku gara vadīts. Nepareiz, nešķīs gara vadīts. Un kā viņus var pazīt? Pasīsimies Mateja evaņģēlija 7. Nodaļā, ko Jēzus saka. Un bija viens no mācītājiem, kas arī pa vilkiem dalījās, viņš saka, ka esot bijis viens jauniešu mācītājs, viņa draudzē, kurš šitos prediķi bija dzirdējis arī par tiem vilkiem, viņš vienkārši nāca, viņš asarām nožēloja Dievu priekšā, viņš nebija apzinājies, kad kā viņš bija rīkojies, viņš nebija apzinājies. Un iespējams, tu varbūt kaut ko dzirdi, varbūt, tāpēc es iesaku pārbaudu savu sirdi. Un es sevīm, es nesaku, piemēram, kā var atpazīt vilku. Un es uzdevu jautājumu, Dievs, vai es esmu vilks, vai es kaut kādā veidā arī rīkojos šādi. Un tad es uzdevu arī šos jautājumus. Un ja es saku, 7. Nodaļā, viņš saka tajā 15. Pantā, sargieties no vilcas praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpus tie ir plēsīgi vilki. No viņu augļiem jums tos būs pazīt. No viņu augļiem jums to būs pazīt. Un tad, ja tu redzi, ka no tavas darbības rezultātā, tas, ko tu runā vai tu dari, kad cilvēks atkrīt no Dievu, piemēram, vai sašķeļās draudzēt cilvēku attiecības, vai sašķeļās vai tiek nomelnota vadība, tad kādi tavi augļi? Vai tas nav gadījumā, vai tu, tas ir, lai tu redzi, kādi ir tavi augļi? Kādi ir tavi augļi? Kādi ir mani augļi, Dievs? Vai man rīcība, kādas augļas viņi nes? Un to ir vērts pārbaudīt. Un arī zini, kad ja tu jūti kaut ko, es tā tikai dalos, Kristi nekad tev nenosoda. Nu, viņš tev nepazudina, bet viņš šaka atgriezies. Pārstāj to darīt. Nejūt, ka te tev vienkārši cērta galva ar ciru pa galvu. Nē, es vienkārši, ja tu kaut ko dari, viņš šaka atgriezies, Dievs, vienkārši nedara. Un tāpēc arī iespējams, ka Dievs grib, lai tu atzīti tās, ka ja tās lietas notiek tavā dzīvē, ja tavas darbības rezultātā notiek šīs lietas, tad kādi ir tava augļi? No viņa augļiem būs pazīt tos. Īpaši, ja es saku, vai gan var lasīt vīnogs no ēkšķiem vai vīģis no daģiem? Tā katrs labs koks nes labus augus, bet nelabs koks nevar nest labus augus. Labs koks nevar nest nelabus augus un nelāk koks nevar nest labus augus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, to nocirst ziemest cugunī. Un interesanti, tāpēc no viņa augļiem jums tos būs pazīt. Un te ir īpaši ne katrs, kas uz mani saka, kungs, ies debes valstībā. Wow! Bet tas, kas dar man debes tēvu prātu. Daudz iz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumus darījuši. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, ejiet nos no manis, jūs ļaundarītāji. Traki. Traki. Un tā atslēga ir tev netik daudz, iespējams, skaties uz sevīm, bet meklē attiecības ar Dievu, iepazīt Dievu. Jo es saku, viņš tas kriterijs, kā viņš tos atraidīs, būs, es tev nepazīstu. Un lai pazīt, tev jātuvojas Dievam, jāļauj, lai Dievs tev tuvojās. Man ir liela pārliecība par lielāko daļu, par daudziem no jums, ka jūs jau to darat. Tāpēc es arī sludinu šo. Man ir pārliecība nevis, kad es vienkārši to sludinu, iespējams, kad tas nav mērķis, lai kādu izcelt, tas mērķis bija tīri iedot jums šos instrumentus, lai es varētu nu, būt stipri tajā dienā. Titam vēstuli, 3. Nodaļa. Es Timotei vēstulēm nāk Tita. Vēstuli Titam, 3. Nodaļa, 10. Pāns. Cilvēku, kas turas pie maldu mācības, vienreiz un otrreiz pamācījis noraidi. Kā tikt pasargātam? Kā tu vari tikt pasargāts no vilkiem? Viens ir tas, ko es teicu, paliec draudzē. Paliec zem autoritātes. Nu, tas ir tādā ziņā, paties Dieva autoritāte, viņa vada, nevis uzspiež. Viņa vada. Tad viņa iet pa priekšu, nu, tādā ziņā, ja. Iksim, paliec draudzē, vienkārši palieciet sadraudzībā savā starpā. Palieciet šeit savā starpā sadraudzībā. Jūs jau ļoti daudz ar to izdarīsiet. Ejiet viens pie otra ciemos, esiet sadraudzībā. Ja? Nāciet uz draudzi. Atceries, ja tā doma nav no Dieva, kas saka, paliec mājās, un tev dievkalpojums nevajag draudz. Tev nevajag draudz, paliec mājās. Jo unikāli, paskatoties uz zentiem daudzumu kristiešiem, kas tā ir pieņēmuši lēmuma laiku, viņi vispār ir prom no Dieva. Jo tieši tā tas arī ir, viņš atdalās, cilvēks atdalās no cilvēka, viņš jau vairs pēc tam nenāk, viņš vairāk, tāpat arī jauniešos. Nāk, viss ir labi, teiksim, bijuši, bet pēkšņi vienkārši viņi izdomā, ai, nu, neiešu. Un tiklīdz viņi nenāk, viņi ar laiku vispār pat neinteresēs par to. Un tas ir tāpēc nāc. Un šeit arī šajā Titus grāmatā viņš saka, atzīmē šos cilvēkus un noraidi tos, noraidi. Teiksim, un neļauj nevienam, šo piezīmē, neļauj nevienam, kuru tu nepazīst, būt par tavu vadītāju. Neļauj nevienam no ielas ienākušam, vai pēkšņi atnāk, lai cik viņš garīgs izskatās, lai cik viņš labi sludina, lai cik viņš neļauj viņam valdīt pār tevi. Ar autoritāti, teiksim, vadīt tev, sākt teikt, kas tev jādara, kur tev ir jāiet, kā tev ir jāģēbjās un tā tālāk. Neļauj. Tas tevi ļoti pasargās. Cilvēks, kuram tu neusticies, cilvēks, kur tu nepazīsti, neļauj viņam tev vadīt. Esi stiprs pats. Atceries par sektām, ka es runāju arī. Esi pārliecināts. Dievs svētais gars tev māca. Esi drošs, esi stiprs. Dievs tev ir jau devs ieročs tavai dzīvē. Tu vari cīnīties. Un īpaši šādos gadījumos, ja kāds no ielas vai vienkārši pienāk un tev sāk kaut ko teikt un īpaši čukstēt, un īpaši pret kādu cilvēku vai kaut ko sāk teikt, pasties tam un tam brāliem, kā tam iet. Viņš tāds jocīgs. Vai kāds tev aicina uz kaut kādām lūkšanas apulcēm vai uz kaut kādām bībeles studijām? Tu viņu nepazīst vai tu neesi pārliecināts? Nē, nē. Dievs cilvēks saka, jā, nu, bet es palaidīšu kaut ko no Dieva garām. Nē, tu nepalaidīsi. Jo Dievs pirmkārtām šeit ir uzcēlis altāru priekš tevīm, tāpēc viņš tev aicinājis šeit. Un tas arī, kamēr Dievs tev vadīs tālāk, tu būsi šeit. Es pārliecinu, Dievs tev var vest uz citu draudzi, Dievs tev vest uz citu pilsētu. Tev arī nav, mēs arī necīnāmies, mēs esam tikai šeit, kuldīgā Dieva mājas, ja Dievs tev ved uz citu draudzi un tu jūti to vadību sekotam. Saprot? Šeit nav, neesam mēs tagad kontrolēt. Kur tu biji pagājušajā šodien? Ja? Teiksim, es droši ar tev Dievs vada, bet un es sapratis, kad Dievs man barību paredzējis man šeit. Es aizbraukšu uz lielākām konferencēm, es nepabaru, es tā sapratis, es to tā pieņēmis, iekals akmenī to es esmu. Šeit, ja es gribu būt garīgi, pabarot šeit ir man vieta, šeit man piedarība. Ja Dievs uzklās galdu, viņš šeit ir galdu sagatavojis, jo viņš liks uz galdu šo barību, tas būs šeit. Un šeit būs tas, kas man ir nepieciešams. Tas, kas man ir es paļaujos Dievam, Dievs, tu vadi mani, es paļaujos. Es nepaļaujos uz mārcu, uz āgri vai nav, kurš sludinu, es paļaujos uz Tevi, Dievs, es paļaujos, ka Tu runās uz manīm to, kas man ir nepieciešams šajā stundā un šajā sekundē. Tā kā es paļaujos, ja Tev kaut kur kāds kaut kur aicina un saka, o, Tu lielo Dievu spēku pazaudēsi. Vienkārši Tu brīvi var pateikt, nē, nē. Un vēl ko Tu vari darīt, tad ir seši jautājumi vilka atbaidīšanai. Un šīs seši lietas gan piefiksē. Tas ir konkrēti, ja nāks cilvēks, nāk, kaut ko saka, kaut ko aicina tev uz kaut kurienu, vai kaut ko saka pret kādu cilvēku, īpaši pret kādu vadītāju, vai tad jautājumi, ko tu uzdodi, pirmais tātad ir, kāpēc tu man to visu saki? Kāpēc tu man to saki? Kāds ir visam iemesls? Kāds ir tavs mērķis? Ko to grib pateikt? Kāpēc tu man nāc un to saki? Otrs uzreiz jautājums, ko tu vari prasīt tam cilvēkiem, ir, kur tu to visu informāciju ieguvi? Ja tu man to visu saki, kur tu to informāciju ieguvi? Trešais jautājums, vai tu šo informāciju esi pārbaudījis? Tu pārbaudīji šos faktus, tu pārliecinājies, ka tā tas ir. Tas un tas cilvēks, viņš zog. Tu pārliecinājies, tu pieķēri pie rokas, tu aizgāji, pārbaudīji, izlasīji, iepazinies, uzklausīji, vai tu tikai paņem informāciju un pārdod. Tu pārbaudīji, padod tālāk. Tu pārbaudīji to informāciju. Ceturtais jautājums, vai tu esi darbojies pēc rakstiem? Nu, ko raksts saka? Vai tu ar šo cilvēku esi izrunājis, pirms tu nāc pie manis? Ja tev, ja ir kaut kas tev, tu kaut ko esi ieraudzījis un... Vai tu vispirms esi gājis pie tā cilvēka, nevis tagad tu nāc tikai pie manim un to saki? Vā, stāst man kaut kādas lietas. Tu nāc pie manim, un kāpēc tu nāc pie manim, tu saki, vai tu biji pie tā cilvēka? Vai tu esi izrunājis ar šo cilvēku, pirms tu vispār kaut kur vēl ej un ir tīpaši pie manim nāc? Un šitas ir mega uzreiz, kas aizbiedē, tas ir, vai es tev varu citēt tam cilvēkam? Vai es varu aiziet ar to, ko tu man tagad teici pie tā cilvēka un teici, ka tu tā teici? Un tie pieredzējušie mācītāji, viņi saka, ka parasti pēc šādi jautājumi pa durvīm ārā uzreiz. Tas cilvēks. Vai es drīkstu to, ko tu man tagad esi teicis, aiziet pie tā cilvēka un pateikt, ka tu tā teici? Un pēdējais ir, un šis ir vislielākais, visstiprākais, zini? Abi divi mēs kopā aizējam pie tā cilvēka. Tūlīt pat. Izrunāsim kopā šīs lietas. To, ko tu man tagad stāsti, tās lietas, aizējam pie viņa kopā. Varbūt tam brālim vajadzīga mūsu aizlūkšana, varbūt tam brālim vajadzīga mūsu palīdzība. Nu, aiziesim, vienkārši izrunāsim tās lietas. Un šitas ir viss spēcīgākais. Ārā pa durvīm. Plēsīgi vilki. Jēzus neteica, uzmanieties, iespējams, šādi būs. Viņš saka, uzmanieties. Un ja nav izteikti, varbūt mums kāds kaut kā tā darīs un nāc, varbūt tu neesi to redzējis, tad tas, ko tu vienkārši šī informācija ir, tas ir tev kā ierocis. Tu zinās. Ja tā notiek, vienkārši, tu vienkārši ņem šīs patiesības un mani tas ir pasargājis. Ir nākuši teikuši cilvēki dažādas pravietojumus un tā saka tas kungs. Ziniet, pravietojumi, kāds kaut ko saka, tu uzklausī drīkst. Tu uzklausī drīkst. Nē, nav jābaidās reiz, tu uzklausī drīkst. Bet izvērtē pats pēc tam pa pravietojumiem, īpaši, ja kāds nāk tev pravieto kaut ko, pierakst. Un laiks ir tas instruments, kas parādīs, vai tā ir patiesība vai nav. Un ja tā nav patiesība, tad noraidi. Pavisam vienkārši, noraida. Redziet, šeit tā pārliecība, tā ticības pārliecība, ko tev Dievs grib dot, tev pašam instruments. Tu esi pārliecināts, esi drošs, esi stiprs. Un lai šis, teiksim, ja nāk, ja kāds tev nāk, tas šie seši jautājumi, tu droši uzreiz uzdot. Un sargā savu ticību. Sargā savu ticību. Ja, ja tev zūd ticības spēks, iespējams, tu esi jau ievainots. Ecehīla grāmatā Dievs saka, es pārsiešu ievainotās avis. Es pārsiešu. Es rūpēšos, vienkārši ej pie savu ganu. Jēzus saka, es esmu labais gans. Jēzus ir tavs labais gans. Vienkārši saucas Dievu, Dievs pārsien man, dziedin man. Ja kaut kāds aizvainojums, rūgtums vai kaut kas, kas tev zog to ticību, vai vēlēšanos iet pie Dieva, vai vēlēšanās iet kaut kur, kaut ko darīt, tad vienkārši lūdzu Dievs pārsien man, main man, dziedin man. Lai man tā nebūtu, ka es pilnībā aizvaino tevs, ka es pilnībā aizvaino draudzes, ka es pilnībā neklaus tev. Tā kā esiet iedrošināti un sapratāt? Jo tīpaši ir, tas ir izteikt arī, ka ja tu esi jauns kristietis, esat uzmanīgi. Un šie vilki, šis ienainieks nāks caur draugiem, caur ģimenēm, viņš vienkārši nāks, lai darītu visu, lai tev vienkārši no Dieva aizvest. Un lai primārais uzdevums, un ja tu zini, kad viņš nāk pēc tavas ticības, tad tu zini, kas tev ir jāsargā. Ja tu zini, kas tev ir jāsargā. Un tad, ja tu to zini, tad tu jau esi stiprāks. Nu, tu jau esi stiprāks, un tu var attiecīgi arī rīkoties un būt stiprs. Ja kaut kādas lietas tu dari, tad atgriezies, nožēlo. Mums būs vakarēdienas šodien. Iesim pie Dieva galda. Dievs mums aicina pie savu galdu. Un varbūt šis galds, lai ir arī ja priekš tevi kā dziedināšana, un priekš tevi arī kā izlīdzināšanās. Iespēja izlīdzināties. Ar Dievu. Un teikt, Dievs, nu, ja es piedodies, es rīkojos, es neesmu apzinājies. Ko es daru? Arī, piemēram, Dievs dziedina man. Dievs vienmēr aicina pie savu galdu. Un galds tajā kultūrā ir tīpaši, tas nebija tāds, nu, vienkārši ātri pieskriet un paēst. Galds bija tāda sadraudzība, kur Dievs aicina. Sadraudzība ar tevi, viņš aicina šodien. Un vakarēdienas būtība ir tā, ka mēs pieminam Jēzus Kristus nāvi par mums. Un par to labo gan runājot, ja es saku, labais derētais gans, tas, kurš ir algots, noalgots gans, ko viņš dara? Viņš, ja vilks nāk, viņš bēg, viņš par sevīm tikai gādā, viņš tikai par sevīm rūpējās. Bet labais gans, viņš savu dzīvību atdod par savām avīm. Jēzus Kristus ir atdevis savu dzīvību par tevi, viņš tu esi viņa aitiņa. Es nezinu, kāpēc svētdienas skolās to tā tikai saka. Mazā aitiņa, mazais jēriņš, bet nu, tādi mēs esam aitu bars. Dievam, nu tāda. Bet tas tā pazīmībā, protams, jāpieņem, jo Dievs zina, viņš ir tas, kas mūs gana, viņš ir tas, kas mūs vada. Un viņš ir tas, kas pārsien mūs, kas spēj pa mums parūpēties, kas un vienkārši ej pie viņa. Sauc uz viņu. Interesanti, pa avīm arī tā, kad avis, ja nomaldās, viņas vienkārši bļauj. un pēc tā vienkārši, gans zina, viņš vadās, pēc tā viņš klausās. Man viens pazūst, es klausos, kur man aitiņa sauc. Bē! Viņš aiziet, viņš viņu atrod. Arī nesēd klusis, ja tu esi pazūdis, nobijies, nesēd klusis, vienkārši, piesauc Dievu. Es aicināšu vienkārši, varbūt mēs varam piecelties. Jā, debes Tēvs, paldies Tev, kungs. Dievs, Tavs kalps Pāvils teica, Dievs, kad es pieaugu, es atmetu bērnu dabu. Es, kungs, zinu, Dievs, ka Tu mums aicini uz briedumu, Dievs, pieaugu briedumā savā ticībā, Dievs, un palikt stipriem. Nē, es tikai pienu vai vienkārši barību, bet arī saprast, ka ir smagāk barība, ir realitāte, kas ir daudz sūrāk un daudz nopietnāk. Ka ir ienainieks, kas ir nav vienkārši dzīvnieciņš, ar ko spēlēties, bet ka ir ienainieks, kurš ir blēs un plēsoņa, un kurš ir mednieks, kur sistēmā plūst vēlēšanās iznīcināt, nokaut un noēst, nogalināt. Dievs, tas ir sātnes, tas ir mūsu ticības pretinieks, tas ir tavs valstības pretinieks, Dievs. Un šodien, Dievs, es ticu, ka Tu aicini mūs būt stipriem un ieņemt šīs pozīcijas un stāvēt stipriem. Pirmkārt, pašiem par savu ticību un arī vienam otru aizstāvēt un aizsargāt, Dievs. Tas ir tas, ko Tu mums aicini, Dievs. Jo arī šo vakarēdienu, Dievs, Tu mums aicini visiem nāk pie Tevs. Tu esi tas, kas tas mūs gans. Tu esi mūsu gans dzīvēs, Dievs, Tu mūsu gani, Tu mūsu pazīst vislabāk. Tu mūsu pazīst vislabāk un Tu pazīst mūsu balses, Tu pazīst, ka mēs Tev piesaucam, Dievs. Un pārsien kādas ievainotās āvis, Dievs, Tavs. Un kungs aizdzen vilkus, Tavs, Jēzus Kristus vārdā, jo no mūsu dzīvēm, Tavs, aizdzen. Vai tie ir kādi konkrēti cilvēki, Dievs, vai tas ir kāds gars, kas darbojās caur cilvēku, Dievs, vai kungs Dievs aizdzen, Tavs. Jēzus Kristu, Dievs, dziedin mūs no tā, lai mēs būtu stipri, lai mēs būtu gudri šajos laikos, Dievs, lai mēs negulētu, bet mēs būtu nomodā, Dievs, par savām dvēselēm un par apkārtējo mūsu brāļu māsu dvēselēm, ka mēs būtu nomodā, ka mēs cīnītos, Tēvs, ka mēs negulētu, Tēvs, Jēzus Kristu. Es lūdzu, lai šis vakarēdienis ir vēl viens atgādinājums mums par to, ka Tu savu dzīvību esi atdevis kā labais gans. Tu savu dzīvību esi atdevis par mums. Tāpēc, kungs, Dievs, tiešām mēs Tev pateicamies, mēs paļaujamies uz Tev dzīvēs, Dievs. Tu pazīsti ienaidnieku visu labāk, un Dievs sargā mūs no viņu uzbrukumiem, Tēvs. Sargā mūs no viņu uzbrukumiem, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, svētī šo vakarēdienu, svētī šo laiku, kas mums būs kopā, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen. Pieņemiet šo vakarēdienu, ja Tu esi atzins Jēzus Kristus savu glābēju, un tu esi pieņemis ūdens kristību. Pagrebdēšanu. Tu var ņemt, pieņem šo, un arī tas, ka tu pieņem, tad tas uz tavu sirdsapziņu pārbaud savu sirdi. Bet arī zini, ka Dievs tev aicina. Ja tu jūties necienīgs, tad tu esi cienīgs nākt. Bet ja tu jūties cienīgs nākt, tad tu esi necienīgs. Ja tu domā, ka tu esi nopelnījis nākt pie Dieva galda ar kaut kādiem saviem darbiem vai labām domām, tad tas tā nav. Dievs tev aicina. Zinot to, kāds tu esi, ko tu izdarīsi, viņš tev aicina, nenoraidu, tāpēc pieņem. Ja, bet vienkārši tā ir vienkārši minūte, tās ir pāris sekundes, kur tu var izlīdzināties. Dievs lūdzu piedod man, maini man sirdi, šķīstī man, dziedini man.